Yıldız düşer gökyüzünden senin yüzüne. Sebepsiz olur tüm bu yaşananlar o günme de. Bir fener al eline, ara mutluluğu İstanbul'un gecesinde, ara İstanbul'un her yerinde. İncil'den bir sayfa düşer senin ellerine. Gerçekten söylemesi en zor olan kelime. Gidiyorum demektir ve bir yara olur içinde. Denedim denemeyi, nefretimi gizlemeyi. Sözlerimin içindeki derinliği göremedin. Sevemedin beni, benim seni sevdiğim gibi. İstiyorum yaşamak, istiyorum onlar gibi. Sorarsan eğer bana bahsettiğin onlardaki. Mutlu aile tablolarıyla büyüyenler derim. O yüzden hiç sevemedim, o yüzden hissedemedim. İçimden atamadım ve de çıkmasını istemedim. O yüzden içim bir kara zil gibidir. Bir kilise önü, saat sabah 6. Söylesene o güzel günlerden ne kaldı? Denedim yaşamayı, denedim unutmayı. Denedim alışmayı, denedim acılarla barışmayı. Ama olmadı ve zamanın tadı kalmadı. Sen gittikten sonra hiç kimseye yakışmadım. İsterdim bunu çözmek için bilenlere danışmayı. Hiçbirine yanaşmadım. İhaneti anlatması zor sağlanırken aşkın cinayeti. Kalbe kurşun hissi verir saplanırken hançerin. Bir vedayla terk edişmiş oldum anlı vadiyi. Ve gitmek istediğim uzaklık sen kadar yakın bana. Karanlık oldu rüyalarım, muhtacım ışığına. Aşkı yeniden kutsatır mı tütsülerle dualar. Her gidenin arkasından uyanmaktır rüyalar. Bahsetmek istiyordum herkese ben her gece. Yalnızlığıma kaçtıkça anlıyordum kendimi. Üzgünüm elimden gelen gitmek kadar kolaydı. Nefretinle öldür beni sonra çek bu hançeri. Sen haklısın demekten inan hiçbir zaman çekinmedim. Gel diyerek unutsam da hatırlatan biriydim. Eskiden de böyleydim, değişmedim hiçbir zaman. Sade artık yorgunum bu uykusuzum sevgilim. Ki sakın bağımlısı hayat zehirliyor beni. Her gün her gece canlanır kalbim resmeder seni. İçimde uhtedir bu buhramdan buruk yerim menşi. Ölmeden öldürdün beni gömmedin hiç sevgilim. Adın yazar adın kanar bu kalbimin tam ortası. Sancılarım yükseliyor geçmiyor hiç acısı. Varmak istediğim uzaklık çıkmıyorken insana. Gitmek istiyorum.